कह सके तुम जो ना कह सके हम जो ना कह सके तुम जो ना कह सके हम कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ ओ साथिया कहने लगी दोनों से वो खामोशियाँ ओ साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया साथिया